To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 15 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Na zaproszenie rządu w lutym wizytę w Polsce złoży kanclerz Niemiec Angela Merkel. Atak zimy zagroził cennym obrazom w mediolańskiej pinakotece. Książę William planuje zrezygnować z pracy pilota, donoszą media na Wyspach. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyleci do Polski. Do wizyty dojdzie w lutym. Z propozycją spotkania wystąpiła premier Beata Szydło. Dokładna data wizyty i jej szczegóły są obecnie uzgadniane na szczeblu dyplomatycznym, powiedziała w TVP Info rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek uważa, że rozmowy w Warszawie będą dobre zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. Ja mam nadzieję, że ta wizyta, jeśli do niej dojdzie, będzie spełniała oczekiwania zarówno strony polskiej, jak i strony niemieckiej. Dobrze, że do takiej wizyty dojdzie, bo współpraca z Niemcami, naszymi sąsiadami, powinna być współpracą dobrą w różnych płaszczyznach. Zawsze jak jest rozmowa, jak jest dialog, to jest szansa na to, żeby ta współpraca była lepsza, żeby ocena polskiego rządu, chociażby przez media niemieckie, była lepsza. Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje z niemieckiego MSZ-u, napisała, że wizyta Merkel miała początkowo odbyć się już na początku stycznia, jednak z przyczyn obiektywnych związanych z kalendarzem wizyt kanclerz przełożono ją na termin późniejszy. Poprzednio szefowa niemieckiego rządu odwiedziła Warszawę pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Spotkała się wówczas z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Prawie 38 milionów złotych. Taka kwota widnieje na stronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 25. finał orkiestry zakończy się po północy. Zbiórka trwa także poprzez aukcję w internecie do wylicytowania m.in. spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy, słynne zdjęcie z obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie od jego żony, dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej i spacer po Ministerstwie Zdrowia z Konstantym Radziwiłłem. Do wylicytowania jest także lampka z gołębiem pokoju od Caritas Polska, wykonana przez chrześcijan z Bliskiego Wschodu. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, fundacja gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. We Włoszech zima zagroziła dziełom sztuki, a dokładniej zbiorom w mediolańskiej Pinakotece Brera. Nagły spadek temperatury i chwilowa awaria klimatyzacji mocno wystraszyły pracowników galerii. Aby uratować 40 obrazów przed odklejaniem się farby, owinięto je folią. Postąpiono tak z malowidłami na drewnie, jak między innymi Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych Piero della Franceschi. Nie wymagały tego natomiast tak znane dzieła ze zbiorów mediolańskiego muzeum, jak Opłakiwanie zmarłego Chrystusa Andrea Manteni, ani Zaślubiny Marii Rafaela. Jak wyjaśnił dyrektor Pinakoteki James Bradburn, padła ona ofiarą ataku doskonałego zimna, jak się wyraził. Z tego powodu na moment wyłączyła się klimatyzacja. Po jej ponownym włączeniu w salach wzrosła gwałtownie wilgotność i zaczęła zagrażać obrazom na drewnie. Natychmiast podjęto decyzję o owinięciu ich folią, aby zatrzymać proces odklejania się farby, co w pełni się udało. To pierwszy taki przypadek w historii włoskiego muzealnictwa. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Książę William II w kolejce do brytyjskiego tronu zamierza zrezygnować z pracy pilota śmigłowca ratowniczego. Jak donoszą media, chce poświęcić się rodzinie oraz obowiązkom członka rodziny królewskiej. William pracuje jako pilot charytatywnej służby ratownictwa medycznego od 2015 roku. Całą pensję od początku przekazuje na cele dobroczynne. Jego umowa o pracę wygasa w marcu, ale możliwe, że obowiązki będzie wykonywał do lata. We wrześniu William z małżonką, księżną Kate i ich dwojgiem dzieci, 3-letnim George'em i 1,5-roczną Charlotte, ma się przenieść na stałe do swojej oficjalnej siedziby pałacu Kensington. Wtedy George zacznie chodzić do przedszkola, a jego siostra do żłobka. Brytyjska prasa pisze, że książę Cambridge, porzucając pracę zarobkową, zostanie członkiem rodziny królewskiej na pełny etat. To był serwis Trójki. Jutro w całym kraju pochmurno. Przelotny śnieg ominie jedynie Małopolskę i Podkarpacie. Synoptycy zapowiadają także przejaśnienia. Termometry pokażą w Augustowie, Lublinie i Rzeszowie -3 stopnie, w Olsztynie, Białymstoku, Warszawie i Krakowie -2, w Katowicach -1, we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie 0, w Trójmieście +1 stopień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 23. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Do północy. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie i Grzegorz Zembrowski, który dopilnuje, żeby wszystkie tytuły utworów były wpisane, żeby mogli Państwo sprawdzić, co było dziś odtwarzane. Szybko z poczty jest adres, cały czas czynny, minimaxetpolskieradio.pl. Miasteczko minimaxowe rośnie. 14 880 mieszkańców. Dużo. Jak w Nowym Tomyślu Państwo napisali. 14 880 mieszkańców. I można zapisać się i zamieszkać tam poprzez portale społecznościowe. Państwo lepiej wiedzą niż ja, jak się tam można dostać przez stronę www.minimax.info też, przez kawiarenkę, dużo jest różnych miejsc. No to to teraz tak, jeszcze o Kowalskich Państwo napisali. No to jak to młodzi Kowalscy rosną, to jest jeden Kowalski, znaczy zespół, rosną na robocie. No tak, tak po prostu jest. Bururum, bururum, tak zacznę. I nie powiem Państwu o porannym słońcu dopiero za jakieś 4-5 minut. Mają Państwo teraz 19 sekund na zapięcie pasów. This world of pride, but I'm different. No i proszę bardzo. Brrrum, brrrum, owszem. Nowiusieńka płyta zespołu Doppelgänger. Cieszy uszy wielu słuchaczy audycji Minimax. Ładnie powiedziane. Między tym a następnym utworem nastąpi muzyczna przerwa techniczna. Paru uszom niezbędna. I tu ewentualnie te słowa się nadadzą. To jak poranne słońce, które oświetla Giewont i drogę pod Reglami. Jestem pewien, bo akurat w tytule tego utworu jest morze. Ale czemu nie? Poranne słońce oświetla Giewont i drogę pod Reglami. Na wszelki wypadek powiem, to jest z tej samej płyty i ten sam zespół, Doppelgänger. Potrzebny był? Tak? Ewentualnie. A teraz, bururum, wracamy do kuźni. No to szybciutko powiem, no Sepultura. No przecież to jasne jest. A teraz? A no właśnie, a teraz? No to powiem od razu, że to też był zespół Sepultura. No wisienka płyta i to tytułowe nagranie. Machine Messiah. Przy okazji, wiedzą Państwo, Sepultura przyjeżdża do Polski na koncert 15 lutego. Nie ma przypadków. 14 lutego Anna Maria Jopek wydaje płytę, 15, jakby prawie 14, Sepultura w Warszawie w progresji. Tam będzie więcej zespołów jeszcze. Kreator chyba, ale nie wiem, nie znam dokładnie, nie powiem Państwu. W każdym razie Sepultura będzie na pewno. I przy okazji Sepultury Państwo, ale właściwie nie wiem dlaczego, chcą Państwo, żeby kiedyś tak pięknie opowiadał Państwu o metalowej muzyce i dlaczego Brazylia, i dlaczego Brazylia kocha metal i nawet mówił, że metal wyzwala. Ale Cavalera już tam nie jest w środku, już nie jest za 20 lat, więc dlaczego niby przy okazji Sepultury on ma o tym opowiadać, że jest na zawsze związany z tą nazwą? No to bym się akurat zgodził. Dobrze, jeżeli Państwo koniecznie chcą, żeby on mówił, trochę po portugalsku, o ile pamiętam, on też mówi, ale trochę po angielsku, ładnie, to proszę dać mi znać. Nie wiem, czy dzisiaj, bo nie mam tego, ale w domu do odszukania. Czy możemy zamknąć kuźnię, taką rozbudowaną dziś? Mimo, że się Państwu podobało? Proszę uprzejmie. To jeszcze szybko powiem o koncertach, bo właściwie też Państwo pytają mnie o to, czy będzie jakiś specjalny fragment poświęcony zespołowi Green Day. W końcu to najważniejszy koncert styczniowy w Polsce, a kto wie, czy nie najważniejszy pierwszego półrocza albo i dla niektórych całego roku. Green Day będzie w sobotę. W tę sobotę najbliższą będzie w Krakowie. Może w środę, może się pomieści w tonacji coś Green Day. Odszukam koszulkę swoją. Podniszczona ona jest. Boję się, że nie wytrzyma, żebym włożył ją na siebie, ale że się rozpadnie po prostu. Ale odszukam. Green Day w najbliższą sobotę będzie w Krakowie. No to teraz 25 po 23. Dawno nie odkurzony fragment zatytułowany Radio Chwast. Dobrze, dział spedycji międzynarodowej po Szwecji, Anglii, Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Brazylii. No sprawdźmy. Dopamine gangs and killing sprees, chilling in X3, escaping crime scenes, daily routine to school became risky. Drug dealers and thug killers around shattered our dreams. It's the world the way we know it, feeding fighters and poets. My state is potent, giving hope for the hopeless, a voice for the voiceless. Several lives are living in times in our streets, swaying to more. Every corner I turn feels like I'm heading the wrong way. So often I'm caught between a rock and a hard place. Stick up kids, skimming all day by the LOA. Stick 8 for the X5, let us rain. And ready to snatch chains. Himi chola yanile, himi chola yanile, si abuza. Ingaba kuya kwekwa kule mita spila kuyo. Ulundu lwazi lati njelezo kpila za mandulo. Ingaba kuya kwekwa kule mita spila kuyo. Yeah, it is my everyday routine. routine. Highly conform to my village duties. I walk miles to fetch water from the well. Obtain medicine for grandma's health. She's dying like my mom's did. She's trying like my dad never did. I take care of home, instilling discipline and nurturing my younger twin sisters till they grown. We have a lot to live up for. The human pressures and the economy's down for. The bread and paraffin is once again inflated. Shit, I'll suppress them with the white's hatred. At first they colonized, I've been dropped in my people's minds. Sitting on spies, lies, but now look at I. Going to school for an education that degrades my rules. If mom's alive, she wouldn't accept the truth. She used to live the hard way. I learned the hard way. Like Gandhi fasted his whole life in Bombay. My culture's not a tourist attraction. Why I gotta earn instead of deserving affirmative action? You came here, I've been here. Tell me why is my land in your possession? Hurting my livestock till you're waiting for slaughtering. Feed the family, granny be thinking that I'm donoring. When it rains, the next mating season coming again. The trust fuck struggle to comprehend. I pray to the black God, writing black scriptures. Today lies turning to black pictures. Acknowledging smiles upon only your black faces. I am my own king, building my own castles. I am my own king, building my own castles. I am my own king, building my own castles. I am my own king, building my own castles. Yeah. Yeah. Sometimes in life, you gotta stay strong. It's just the native yard thing. Ask an old July. Ask Crosby. Forrester. Forrester. To jest ewentualnie pierwsze z kilku słów, które mogą Państwo wklikać, żeby coś dalej się pojawiło. Forrester. R-E-S-T-A. Tytuł utworu Lindlela Zamandullo. To jest, ja ze Szwecji dostałem to, z zaprzyjaźnionej stacji radiowej, a straszny przebój podobno. A to jest z Republiki Południowej Afryki. No, tak po prostu. I dlaczego? I komu to przeszkadza, że to ze Szwecji przyszło? To teraz niedaleko, proszę, jabłko następne. Now listening to the sounds of a god in the flesh. My lineage is ancient. I come from beyond any place you could imagine. In your imagination, mommy was my spaceship. It took her 9 months to get me here. I finally made it. Goodness gracious, great balls of fire. My star got 6 points, so I burn brighter than any pentagram on Hollywood sidewalk. I'm much too hot. You cannot cool. Off. Now the sun don't chill, I love. Check the rhyme that I spill on y'all. It's the best by far. Initiate of the sacred brotherhood of elite rappers. I'm a master builder, grand verbalizer, young old timer. The tippy top shot original Don Dada. It's written in the stars. Look me up then, two or three bars. Got you pay attention. I'm gifted, my rap is mystic. It's cold that I speak so the police missed it. Spray painted on the walls, the writing's on the walls. I'm gifted, my rap is mystic. It's cold that I speak so the police missed it. Put on some real tough shit that I could rock to. To write the illest words you ever could bop to. I live the illest life you ever could have. So much joy I cry, so much pain I laugh. At my best I am excellence. At my worst I'm not inspired by the beat. Shit come out weak, it's not bad for a bad day. I smack you and knock your head off, damn. I don't know my own strength like a lion. I was just trying to play, it's not my fault. You fall apart so easy, I need to be with my own kind. Take me to where the rap music is powerful, beats and rhymes. Whole nother channel, don't be so shallow. Expand your taste, it's more to life than your narrow mind think. And we live from the refuge. Is anybody out there? It's written in the stars. Look me up then, two or three bars. Got you pay attention. I'm gifted, my rap is mystic. It's cold that I speak so the police missed it. Spray painted on the walls, writings on the walls. I'm gifted, my rap is mystic. It's codes that I speak so the police missed it. Keep them pretty scared, because unless they're properly scared and frightened that all sorts of devils are going to destroy them from outside or inside or somewhere, they may start to think. Dział spedycji międzynarodowej. Na pewno natknął się Państwo na tę płytę, bo ona już jest popularna. Tak sobie pomyślałem, dawno nie było takiego działu spedycji międzynarodowej Radia Chwast, a tam się przecież tyle dzieje w muzyce. Od czasu do czasu warto nadstawić ucha, zobaczyć, posłuchać. Nie, żeby to miało zostać z nami na zawsze, ale że takie dźwięki również gdzieś na świecie są ludziom potrzebne. Inaczej by ich nie było. Z tej płyty, tam jest napisane na niej Prodigy, ale to nie jest The Prodigy, tylko to jest człowiek, który się nazywa Prodigy. Tam jeszcze znalazłem takie poranne słońce oświetla Giewont i drogę pod reglami. This is about psychological warfare. A specific type of warfare designed to distract, misinform, but trust me. And anesthetize the brain. We must remain vigilant at all times. And be alert to their insidious attack on the mind. No dobrze. Tyle krajobrazów na razie muzycznych. Następna płyta, Bururum Bururum. Dobrze, pierwszy raz odtwarzam dla Państwa. Nigdy jeszcze nazwy nawet tego zespołu nie wymawiałem. Spotkamy się za 4 minuty z sekundami. Iluzją karmiony bez władz. No i bardzo proszę. To już nie muszę mówić, z jakiego kraju jest ten zespół. Było słychać. Zespół nazywa się Wave. Przeliteruję potem, bo może będą Państwo chcieli zajrzeć do nich. Wave jest z Kielc. Dwóch gitarzystów, perkusista, klawiszowiec i gitarzysta basowy. I tu jest cały skład nawet. Grzesiek Opałko, gitara, śpiew. Marcin Wrona, gitara, śpiew. Artur Ramiączek, perkusja, śpiew. Wojtek Lisowicz, klawisze i śpiew. Oraz Krzysiek Tomczyk, gitara basowa, nie śpiewa. Utworów 4 na płytce, którą zespół do mnie przysłał. Płytka jest domowym sposobem wydana, ale bardzo pięknie. Zarejestrowano 7 października 2016 roku w Kielcach. I z tego, co widzę, to zarejestrowano jakby na 100%, czyli na żywo i tak to jest. A adres, można się z nimi skontaktować, WAVE, czyli W-A-V-E, średnik, myślnik, art.02.pl. Łatwo. Wave z Kielc. Prawda? Jakby była płyta minimax.pl w planach, to by się od razu przydało. 19 minut. No, ja mam takie 3,5 zakończenia dla Państwa. Rozpoczynamy tak. I can't believe we're not better than this. I thought we were past this. I thought we'd grown. It's just 80 years since we did this before. For the last time, history was on a golden throne. We all believe we were better than this. We are not better than this. Ooh. Najpierw sobie mieszkał w Anglii, a potem się przeprowadził do Wiednia i tam sobie nagrywa i tam przyjął pseudonim Son, S-O-H-I-N. I to jest nowiusieńka płyta, która wychodzi w wytwórni 4AD. Już kiedyś opowiadałem Państwu wszystkie płyty 4AD. Trzeba przesłuchać na wszelki wypadek. Bororom, bororom. 22 lata, nic i nagle jest? We'll be right back. gdy dostałem ten utwór, a dostałem drogą elektroniczną przedwczoraj, pomyślałem sobie, że to chyba pomyłka, że to niemożliwe. Slow Dive. 21, 2, 3 lata temu. Ostatni raz chyba wtedy odtwarzaliśmy. Płyta się nazywała Pygmalion. No i cisza, koniec, przestali istnieć. A tu, proszę bardzo, niespodzianka. Czy będzie więcej? Nie wiem, ale jak tylko będę wiedział, dam Państwu znać. No i co teraz? Gramy, bo to dwa zakończenia, dwa w jednym. Wybrać najpiękniejsze utwory świata i zagrać, jak tylko jeden człowiek potrafi. Pan z fortepianem, Rick Wakeman. Thank you. Można się zamyśleć, naprawdę. Rick Wakeman. Jego nowy album przyniosę we środę, obiecuję. A teraz odpowiem jeszcze na ostatnie już dzisiaj pytanie. Mam pół minutki. Ono brzmiało, czy kiedyś brałem udział w zbieraniu w orkiestrze największej świątecznej pomocy. Tak. Byłem wolontariuszem. Lat temu 23, 24, pierwszy, drugi finał orkiestry. Byłem w Warszawie, zbierałem. Myślę, że z Jolą Kucharską albo Beatą Michniewicz, albo Halinką Wachowicz. Byliśmy tam w cztery osoby. Zbieraliśmy w Warszawie, w takim sklepie meblowym bardzo popularnym w Alejach Jerozolimskich. To tyle w Minimaxie. Piotr Kaczkowski, Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy.